kuliwa, ndege mwenye makucha, ndege muwinda anayetumia kucha kuwinda, ndege huyo hafai kuliwa, au sio? Ni elimu ya usana nini na ndege. Yafaa kumuua hurabu, kunguru, ndege. Yafaa, kuna makuku au malenge ambayo yaliwa, lakini ndege hilo kama kazi yake kula kinyesi, ukitaka kumla hukumu yake nini? Yote hizi elimu zimefundishwa. Waqala rajulun minal mushrikin, na kuna mtu mmoja katika washirikina alisema li Salman al-Farisi, kumwambia Salman al-Farisi radiyallahu anhu, allamakum nabiyukum, amekufundisheni nyinyi mtume wenu, hatta al-khiraa, au hatta al-khiraa, wewe kuna hamza, hatta al-khiraa, au kuna sakha, hakuna hamza katika asli alim hata alkhiraa sio huwa ana lakuwa hivi alkhiraa yani adam qada alhaja, adamu ya kukidhi haja. Qala, akasema Salman al-Faris baada ya mtu mmoja katika washirikina kumwambia naam, ndio nakalidahana, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza sisi anastakbila alqibla, kuelekea qibla. Mtume alayhi salatu wassalam ametukataza kuelekea qibla, bighaitin au mawli, ametukataza kuelekea qibla kwa ghaid, haja kubwa au mawli au haja ndogo, au nastanjia biaqali min thalatha ahjar, pia ametukataza kustanji kwa mawe chini ya mawe matatu aqali. Mtu endapo anataka kujisafisha haja yake kubwa au ndogo kwa kutumia mawe au mfano wake kinachokaa sehemu yake kwa maji, basi hayo mawe yasiwe chini ya mawe matatu. Haya pia tumefundishwa. Au anastanjia bilyamin, pia tumefundishwa tusije tukastanji kwa kutumia mkono wa kulia. Ukiwa unajisafisha haja yako, usitumie mkono wa kulia kusafisha haja. Au anastanjia birajia, pia tumekatazwa kustanji kwa kutumia kinyesi kilichokauka au adhmu, au kutumia mfupa. Haya mambo hatuelezei kwa sababu ni masomo ya fiqhi. Hapa tusome fiqhi, au sio? Hapa ni mifano ya tolewa ya kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, amemwacha umma wake katika njia hii. Kuna mambo ambayo unaweza kuona ya kipumbavu au madogo, jambo la kukidhi haja, pia nimefundishwa. Mpaka yule ndege anaoruka, wamwona ndege yule hana maana yoyote, aruka, lakini pia elimu yake imetolewa, itakuja kuwa swala la kukaa na kuadhimisha kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lililochukua umma namna hii, watu waiandaa. Sasa kama elimu ya ndege imetolewa, mbona hii hatuioni? Ndio shekhe ataka tuleta huko tunapokwenda. Kwa mambo ya kustani haya, elimu yake ya fiqhi itakwenda kuyasoma. Tumeelewana? Shekhe anasema wa innaka la tara hadha alquran alazima, na hakika yako wewe unasikiliza au unasoma, unaiona hii Quran alazima. Qad bayyana Allah ta'ala fihi, amebainisha Allah aliyetukuka fihi, katika hii Quran, usula dini, misingi ya dini, ufuruu ad-din, na mazaya au matani. Kuna mambo ni usul na kuna mambo ni furuu, na wala si sawa kwamba al-usul ni mambo yanayohusiana na itikadi tu. Taarifu hiyo si sawa. Usuli wanasema ahlul ilmi ni yale mambo ambayo yamejulishwa mambo hayo na Al-Qur'an wa Sunna wal Ijma'. Usuli ni yale mambo ambayo Qur'ani imeyajulisha na Sunna ikayajulisha na Ijma'. Au yale mambo yanayojulishwa na Qur'an na Ijma'. Au yale mambo yanayojulishwa na Sunna na Ijma'. Nani anielewa? Mbona nilivyokwenda? Inawezekana jambo halikutajwa katika Sunna, lakini limetajwa katika Qur'an na halina khilafu baina al-ulama. Fahadha yusamma ish asl. Kama vile swala, ukienda kwa maana ya usuli kwamba ni mambo ya itikadi, swala ni itikadi. Nauliza, swala ni itikadi? Je, swala utaiweka katika furu'i? Swala ni katika mambo branches ya dini au ni msingi wa dini? Sasa ukienda kwa taarifu ya usuli bi maana al-aqida, utakuwa kuna koma na haya ni maelekezo aliyotoa al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Tumeelewana? Kwa al-furu'i wanasema ahlul ilmi ni yale masala ambayo yana khilafu baina al-ulama, yanaitwa al-furu'i. Wallahu a'lam. Haya yote Mtume amefanyaje? Ameyabainisha. Hakuna jambo ambalo halikubainishwa. Fabayana tawhida. Mtume amebainisha tawhid alayhi salatu wassalam bi jami'i anwa'ihi wa aina zake zote. Wabayana hatta adab almajalis. Mtume amebainisha mpaka adabu za majlis. Kwa tawhidi siwezi kutaja anwa, sababu wazijua au utasoma katika al-usulu sita na qawaid al-arba. Tukianza kutafsiri tawhidi sasa, maanake tutoka nje ya mada, alafu ndo mwisho risala hazishi. Kwa watu waliojua tawhidi wataeleza, kama huzijui kaulize. Mtume amefundisha mpaka adabu za majalis wal-istidhan, adabu za vikao, alamu za istidhan, alamu za kutaka idhni. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha qila lakum, mnapoambiwa, tafassahu fil majalis, hebu tanueni kidogo. Tafassah malaki, hebu toa nafasi tukae pamoja, zikana mtu amechukua nafasi kubwa. Mkiambua hivyo tafassahu fil majalis al-fusha, ni wasaa fulani katika eneo. Mkiambiwa tanueni katika majalis, fafsahu, basi toeni nafasi. Yafsahi llahu lakum, Allah la yatakubeni fusha, takutanulieni nenye katika mabili. Hizi ni adabu za nini? Za majalis. Sote na umekaa tu amane amandaa, kwani hapo siwezi sogea hapo, sio akakaa. Sogea basi, kiamwe msogea huko, sogea, usianze kubishana. Hizi ni adabu za nini? Za majalis. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, msiingie majumba yasiyokuwa majumba yenu, hatta tasta'anisu, mpaka mtake idhni. Hivi nyumba sio yako ati? Nyumba yako waweza tu kwa kurukuru mbona kaingia? Usikuma mlango kaingia. Nyumba sio yako. Nyumba ambayo sio yako, sio majumba yenu, msiingie mpaka mtake idhni. Wa tusallimu ala ahliha, na mtoe salamu kwa wenye yale majumba wenyewe. Dhalikum khairun lakum, hayo au hilo nyie ni bora kwenu nyinyi. La'allakum tadhakkarun, ili mpate kukumbuka, mpate kuwaridhika. Fa in lam tajidu fiha ahadan, ikiwa mmekwenda katika hayo majumba hamkupata mkuta yoyote, fala tadkhuluha, msiingie, hata yuudhana lakum, mpaka upewe idhni. وإن قيل لكم ما دام تعبير ارجعوا رديني فارجعوا رديني هو أزكى لكم هلو نجيو صافي زيدي نجيو رفانو زيدي ونهي وكتواتي مما أنتو سنجي وشابي يهودي كما يمبقود يكتك عليكي وتكا إذن المرانجا مرتاتي na sio haramu inawezekana ukazidisha kwa sababu dada maramazo sauti ilikuwa ndogo. Sababu inawezekana watu wasikia wasema lakini dada mwanzo maramazo ulitoka kidogo kidogo. Lakini ushaona kwamba sasa watu wamesikia kama ni mara tatu imegonga vizuri. Na wenyewe hawataki tu kukupa idhini wana mambo yao yanowashughulisha. Sina sima uambiwe kwa maneno, yawezekana ni salu na hali tukona hapa, na alikuwa singi, ondoka nenda zako. Usianze kubabadua kuingia bila ni, ya iku, hilo na kwenda zako, hilo ndio bora, ama anasema. Tumelewana vizuri. Hata adabu al-libas, kadhali Allah ameelezea mpaka adabu, سما بازي قال الله تعالى اسم الله والقواعد من النساء نوالي ونواك وتوزيما القواعد جمع قاعد قاعد المنامكي اي تريدكم منامكي كما في ناشز او حائض اكون حائض نحائض اكون ناشز نناشزة sano ifaiyo mwanamke tu sabtaku marbuta kazi yake kutofautisha kati ya mwanamke na mwanamume na hiyo sifa ya mwanamke tu kwa Qur'ani ya taru alqa'idu ni mwanamke mtu mzima ambaye haingii katika hedhi ambaye hazai tena ambaye hana tena haja ya waume ambaye hata wewe ukimtazama waona hapa hamna kitu. Sasa ukatazama kwa namu huyu tena mimi saba hao vijana hata kia kuwa mahali msahafu sio wewe. Alqawaid min an-nisa allati ambao la yarjuna nikahan, hiyo ni bayana, aelezewa zaidi tu kwamba mwanamke hao bwana hawataraji hata waume hata kitenda kuolewa. Falaisa alayhinna junah, basi hakuna kwa hao wanawake dhambi. Ayadana thiyabahunna, kupunguza nguo zao. Ghaira mutabarrijat bizina, lakini si wenye kufanya tabarruj, kukaa wazi wakaonyesha mapambo yao au kutoka hali ya kuonyesha mapambo yao. Hizi ni ahkamu za uhusiana na wanawake watu wazima. Anaweza kupunguza jilbabu yake mathalani, anaweza kupunguza niqabu yake kaonekana na baadhi ya wanaume kwa hali yake aliyokuwa nayo. Kwa hali ile hana ile hali ya kuleta hisia kwa wanaume, kwa sababu kuna mambo yameharamishwa ni dharia. Na mambo yameharamishwa ni dharia, hata mambo ya usul fiqh ya nasawa wa ma hurima min bab dharia yajuzu inda alhaja. Sa kuna mambo hapo sieleza hiyo kaida, kuna mambo yameharamishwa dharia. Sasa wakati mwingine yani ni njia ya kufikia katika mambo fulani. Sasa ndiye ndio kusudiwa hapa halipo, kama vile ambavyo wanawake wanaruhusiwa kuonyesha mapambo yao kwa wale ghairu al-irbati ish min ar-rijali au sio al-irba maana ni haja. Kuna watu hawana haja kama ya kwa mwanamke, hata bakizo naye chumbani peke yake ana haja. Kwa wana watu wakasema maneno mengi kama majuhuni, sikana ni mtu hawezi tendo la ndoa, kwa sababu mambo haya yameharamishwa dharia. Na huyu hata akiona hiyo chenye ya mwanamke huyu hana hata tukipata chochote, huyu hana ilmu, huyu hana afya. Sasa katika hali hii aruhusiwa kupunguza, ndipo kuna ikhtilafu ya watu wale katika kupunguza hayo mabasi. Pia mimi sielezei mambo haya sababu si mlango wake. Lengo ni kuonyesha tu kwa mpaka adabu za mabasi pia zimefanya zimetani. Ukipata mwalimu aelezea mambo haya na wanawake watu wazima kupunguza hiyo na kauli za watu wale utasiona. Qala subhana ya ayuha nabi, ewe mtume, قل لأزواجك وأنبيا وكذاك وبناتك نواتك وكوكيك ونساء المؤمنين نواناواك وواوميني وناواك وواوميني يدنين عليهم من جلابيبهم وعنوش ورفوش مجل بغياه ذلك أدنى يمهيل انتو كريم سيدي ayyul rafna ufahamika wao wakajulikana kuwa ni waungwana wanawake wenye heshima fadayu zain na wala hawatuudhiwa wakana Allahu ghafurur rahim na Allah tunsamehe kullu au anakuhuma zaidi. Anaendelea Sheikh kustaja aya ambazo zinaonyesha adabu za nini, adabu za mabasi. ولا يضربن بأرجلهن آية سنزتاني أباري سبحانه مشو آية هيل نهلسة لولا وسبيقي ونواكي كبيقي من يومياه ليعلم ما يخفين من زينتهن إكافكي كبيقي هكو ميقو إكاليوليكانا إكافهميك كيلي وانتوكفيكا كتك زينة. Kwa maana watu wanavaa baadhi ya vitu vinavyoitwa vikuku, vinaitwa khalkhali kwa Kiarabu. Baadhi ya makabila kama ya Kimasai wanavaa hivi sana miguuni, kiasi kitembea wayasikia yakilia. Haya ni mapambo, si haramu, japokuwa leo yana ishara. Anayevaa vitu hivyo miguuni kama vile ni mwanamke mduni, yaruhusiwa mwanamke akavaa. Sasa wakakatazwa pia wasipige miguu, kutembea kwa vishindo vikasikika, sio kuonekana, vikajulikanwa. Sasa viko ndani ya nguo, lakini bila kutembea kwa vishindo, sasa zikiwa za jigonga gonga kama ni dhahabu zile bangili, lakini za miguuni kama ni za fedha. Sasa mwanaume akisikia zile, nazo pia zile zikaleta hatari kidogo. Sasa kuzisikia wawazi, sasa zimevaliwa mguuni, walete ile picha ya mguu uliovalishwa, japo huja kuona wakati mwingine. Kwa pia likakatazwa hilo, tumeelewana jamani. Wayakulu subhana walaysa albirru, na wala sio wema, bi antaatu lbuyuta min dhuhuriha, kuyaendea majumba kupitia milango yake ya milongoni, milango ya nyuma ukaparamia majumba ya watu, mlango wani umeingia tu. Walakinna albirra man ata, walakinna albirra man ittaqa, lakini wema ni yule atakayemcha Allah. Wa atulbuyuta min abwabiha, na yaendeeni majumba kupitia milango yake inayotumika. Inawezekana mlango wa uwani, lakini watumika. Usije ukaparamia nyumba za watu ukaweka chukuta. Nyumba zina heshima yake, zikana watu wamekaa wenyewe vibaya, wamechukua peke yetu, wewe umeingia. Subhanallah, watu hao ndio ya nini? Na nyumba hizi zimewekwa milango yake, mteni kwenye milango yake, mpige hodi, watu wakae sawa kama mtaruhusiwa. Umeona vizuri? Naam. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. شيخنا سيما تسوكوا هزو لن ينجنزو كتك آية نينجي التي يتبين بها آية أمازو هبينيك وكبتي آية هزو أن هذا الدين ودينه شامل كامل. Hii ni dini shamil, ni dini yenye kuenea kamil iliyokamilika. Ya dini hii ni yenye kuenea, sio swala tu, mavazi, adabu za majalis, adabu za kidini haja. Ni dini shamil, bila maana shamil. Alafu kamil ni dini fanyaje? Imekamilika. La yahtaju ila ziyadati, dini hii haihitaji ziada. Kama annahu la yajuzu fihi an-naqs, kama ilivyokuwa haifai kupunguza katika dini. Swala ya rakaa 4 ukasali rakaa 3 haifai pia, basi haihitaji ziada rakaa 4 ukaongeza moja sawa sawa. Walihadha qala Allah ta'ala, na kwa ajili ya hili amesema Allah fi wasfi al-Qur'an. Allah amesema wakati akisifu Qur'an, wanazzalna alayka al-kitaba, na tumekuteremshia wewe kitabu, tibyana likulli shay, hali ya kuwa ni ubainifu kwa kila kitu. Kitabu hichi kimeteremshwa, na katika sifa yake Qur'an yabainisha kila kitu. Fama min shay'in yahtaju an-nasu ilayhi, hakuna kitu chochote ambacho watu wanahitajia. Fi ma'adihim, fi ma'adihim, katika akhira yao. Ma'ad bi maana marejeo, yani akhira. Wa ma'ashihim, yani maisha yao, dunia yao. Illa bayyanahu Allah ta'ala, isipokuwa Allah amebainisha. Hakuna jambo lolote tunalohitajia sisi katika dunia yetu na nini na akhira yetu isipokuwa Allah amefanyaje, amebainisha katika Qur'an. Sio kwamba mambo yote, kwamba yote kama wale watu wengine wanavyolazimisha, wale watu wengine wanalazimisha ama mtu afanye mjadala na mtu sikila kitu wasema ye hichi kimo ama atakulazimisha. Mambo yanayohitajika katika dunia lamu ya muhimu, lakini wafikiria leo wataka kwenye Qur'ani ielezwe soro au sunna au mpira wa Yanga na Simba, nataka ahkamu za mpira pia zitani, nataka ubabadue. Kwani mpira ni mchoro jambo muhimu kwenye maisha yetu? Qur'ani imeelezea yote ya msingi ya dunia yetu na akhera yetu, yako ndani ya Qur'ani. Fi kitabi imma nassan, imma imetajwa kwa nafsi, yametajwa kwa nafsi. Kimfano biashara, watu wanahitajia biashara, albay', kubadilishana, mtu akatoa hichi akapokea hichi. Imma biashara ya vitu kwa vitu, toa mchele nipe mahindi, au biashara ya kitu na thamani, athamanu walmuthman, bwana nipe mahindi nikupe 1500. Biashara imetajwa wa halam Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba nassan, yani nassi ni tamko alitegemei zaidi ya maana moja, kwa imetajwa kwa nassi biashara. Au imaa, au imetajwa kwa sura ya maashirio. Imaa ni ishara katika mafuhumu au madhununu ya aya hii au hadithi hii ni jambo fulani, japokuwa sio nasi. Wa imma mantuqa, na imma limetajwa mantuqa, yani hali ya kutamkwa, ile nafsi imelitamka hilo, au mafhuma au mafhum. Mantuq, ukisema kila ambaye hana kitabu atoke nje, ambaye humu msikitini humu kwenye hii daura hana kitabu tunayosoma atoke nje. Masala nikisema hivyo, haya naitwa, haya maneno ni mantuku, lakini mafuhumu yake, mafuhumu yake ni kwamba ambaye ana kitabu afanyaje, atakie. Simtakuwa mmefahamu hivyo, lakini nilitamka hivyo. Sasa wewe kama huelewi au wajitia hamnazo, waweza kuuliza. Kwa hiyo ustadhi ambaye anacho abakie. Maana yote kwa hamnazo kwa sababu mafuhumu ya maneno sio mamtu tamko lake aliyokuwa na asiyokuwa na kitabu.